qati'un lan lan malaaka yañ koy tek yalla ñi ngi ni di door ay bolle ci bop wa fa hal ila khuruj min sabil nax yoon wu ñu genné amna lool lañu laaj bëggoon ko ndaysan al mufassirun nenañu al mautatu al ula hina kanu fi al adam wal mautatu al thaniya hina matu fi al dunya wal hayatu al ula hayatu al dunya wal hayatu al thaniya hayatu al ba's yawm al qiyamah fahatani mautatani wa hayatatani tafsir kadi rahmatullahi alayhim yalna yalla yokulen yermane ñom ñep ndax ay jambar lañu tafsir kadi ñom ñep ñu ne degu ñëk gi moy ba nit juddogul ñoo ci aduna deew ñaaral gi moy bi koy bokkam laxase gasum tax bu mu xoot def ko ci ñibbi dundu gu ñëk gi moy dundu kërabam ganesse aduna ay mbokam gatunu ko di sarxolé ko rétan muy joy ñu ngénté ko tul ko tur dundu ñaarël gi moy bimu génné ci qabrum yawmal qiyamati fasiyene dem téwé fa yalla ay atté jami tafsir kat yi noon lañ ko firé ñu né li moy ñaari déy li moy ñaari dundi ibn abbas mo wax lolu ibn mas'ud ibn abbasit lolou la wax aqatada ñune lolou moy waxe suñu borom tabaaraku ta'ala jëm nañ wax ci alquran kayfa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyeekum nax ngeen di wedde yalla mi nga xamne mo da ngeen nekkon ay way de mu dundal len ray len dekkalat len nenañ lolou moy waxe ñi nga xamne ñoy wax yalla amata nasnataini wa ahyaita nasnataini suratu ghafir ay fuk ak ben yalla neena zalika nakh lolu bi annahu yakhawan moy ñom iza du'iya allah buñu masana ñaan yalla wala ñu jaamu yalla wahduhu mom dom kafartum ñen weddi ko ne lolu muñu nek amna ci nit ñi nga xamne nanguñu yalla dong yalla ak rek lañuy nangu iza du'iya allah wahda kafartum muy na yalla rek ñu na yalla dong mu ne ci japp yalla bay sa tol yalla ji def ra tax fakk ñu def nangam mu ñu ci ñak ku bari wul gaay yu bari daan ci sokaw yoy yeb ñu diko wax rek yalla mu ne wa in yushrak bihi tu'minu waye buñu jaxase ci yalla dara rek tu'minu ñu daal di nangu waaw tabarakallah leg nit ñew na la señ bi ñaanal ma nga ne ko talal sa lox mu ne waxuma ñaan gogu legi gan ñaan mu ne fokk nga bind ay mbir ak ñom seen yoyu jox ma waaw waye dal ñaan yalla kess rek mom tal nga talal mu jang faté nga jang wala mu jang sar nga jang ñu na lool mom bu mu ci doon mom dong lool waxin la ci ñi yalla lay waxal nak ñom ñoy ñi nga xamne tabarakallah mushrikuna lañu fi ibadati al asnam ak yu demine koy way yusrak bi tu'minu فالحكم دغل لله العلي الكبير فالحكم دغل فاب امبير اتيكو سي نيت موارا نياك ولا موارا فاتو ولا موارا اكسيدانتي ولا نيوار كو داك سي بلغيم ولا موارا فيبر يوي ييب لله العلي الكبير يالا مو كاوي نيت ري ماكو يور لله العلي الكبير فالقضاء لله وحده لا للاوثان والاصنام ولا سبيل الى نجاتكم لان الله تعالى هو المتعالي على خلقه العظيم في ملكه الذي يفعل ما يشاء يالا لمو نار مو ام كين منتتي مو ام لوتي فخي فخي فخي رك فالحكم لله العلي الكبير سوره غافر ايه فكك نيار كان مو يالا هو الذي يالا كيغا خامي يريكم اياته mo len di won mandarga yi len di won ne mom rek yalla yurikum ayati yalla mom rek moy woné mo len di won mandarga yi won ne yalla mom rek yalla yurikum ayati sa sunu mu woné ay kemtan yu ñuy xamé ne yalla rek yalla kemtan yag yi bokku ci asaman si ñuy seen so si ñu taxaw montagne yeek jant beug werr wek yi demene ko yoyu ay kimtanam la yu yag kemtaan legem ñi nak moy kemtaanu ni doom aadama yi genné ci machine bi ci bop bi ordinateur bi li ci balé di doxal aduna légui yalla dafa défar nit rek def ko bop def ci biir yuur gi kemtaani lol def ay fil yu bare bare bare bare fini bo ubbe machine yi ordinateur yi ak yoyu fil yu bare bare ci nek yu xawni rok fil bop doom aadama waaw motax leg leg fil yi jaxaso nga gis doom aadama tissoli fili dadi ni mu jaxoso won dadi dañ mu ti soli dadi alhamdulillah rabbil alamin ginaaw bi quran bi mase doxuma ci fatu tabarakallah yu am solo motax ku ti soli ku ne ñu bëgg nga ni alhamdulillah rabbil alamin ku la degg ne la yarhamukallah ndax fili mo jaxoso won ba do xawa xam ni ngay def te gis ngeen ne machine yi manam ordinateur yek yi demé ni ko yoy yeb tabarakallah electronique yi bu fili jaxoso rek ñaare nga dadi am ben jafagne jafagne leg leg bu courant te ñew ak ñooñu tabarakallah gañ ñi liggéey xam nañ ci dara motax su jekki am jaxaf mu ci nek bu mu yag mu dañ yow tam war nga ni alhamdulillah rabbil alamin waaw kër bi ngeen di jog l'an 2000 yeen nga wax naan machine dañuy taxaw nangam xeyna bu am yu taxaw yépp taxawut ñi seen yu taxawut ñom ñep dañuy wax alhamdulillah rabbil alamin ñi seen yu taxaw nak ñom xamna dañ wax alhamdulillah waye loolu gënal lu leen yuriikum ayatihi yalla nga woné kemtanam wayunazzilu lakum mudlan waccel minas samaa'i jogi asman rizqan wursak yalla y wacce wursak wu jogi asman wursak wu jogi asman al matar alladhi huwa sababul lirizq lutax yalla ne wursak wu jogi asman modine taw mom ak mbay la ca mëna joggé yor aw xéet mën ta joggé ci leneen luddul taw ak mbay yor aw xéet manam ndox ak mbay la ca mëna joggé yor aw xéet mën ta joggé feneen yor aw xéet motax tabarkallah ko mënon sa suuf yépp dang koy bay sa suuf yépp fudul fuñu dëkk rek ndax suuf mom ñaar rek la wara mëna nek barab bi ñu dëkk ko barab bi ñu koy bay rek nak waaw bay fi dëkk suuf ci yépp da ci dess lepp ñu bay ko muy ñaari xajjo yu dong leneen lu fi dess nak bayesuko wala leneen lu fi dess dekkisuko rek fofé ma nga yaqku kom kom bu yaqku lay don fi ne bo woxé ben tabaxkat mu ñu sëkkal dila tabaxal bu bari ay ruqru qan rek mu ñu tabax wa bu nit ñëwé sëkkal dila tabaxal mu bari ay ruqru qan lool ruq yu dara nikut mu nan la fi manes na fi tek ay bagas nga ne fi nak muna fi xamna mom man nañ fi di yew xari nga ne fi nak muna fi mom xamna pen yaqku yi kër gi yépp nek ay rok rok koku dafa mën ta tabax bu mëne tabax kër gi yépp ben ëtt lay doon la ci def lepp nek ay neek muy ñaari barab rek ëtt yeek neek yi aduna ci it nak ñaari barab mo farna nek muy fiñuy bay ak fiñuy dëkk rek tabarakallah waye buñu fi bëggee indi ay yeneen barab fé dara neeku fa ñu naan fé ko bay genn aduna fé ko def nangam su baba nak day daldi bëgg indi ak yaq yalla tey ay jimu ne wama yatazakkaru illa man yunib ken du waru ludul kuy delu ci yalla tabaraka taala wama yatazakkaru duwaru illa man yunib ludul kuy delu ci yalla subhanahu wa taala suratu aghafiri aya fuk ak ñet yalla nen fad'u allah jamulen yalla mukhlisin lahu ddin selal ko din ji selal ko ni ngeen di ummato ci mom walaw kariha donte dafa bañ ni ngeen di doxale al kafiruna yefri na ngeen ummatul yalla ummatu go xamne ku len gis xamne yeen ngi koy ummatul walaw kari al kafirun donte yefri lank nañ med duñ len ci top nax fi nek lola day merlo bi yefur te merlo bi yefur tiyaba la yalla neena ko merlo bi yefur rek tabarakallah da nga am tiyaba deng ngeen tabarakallah gorgu ci tiwawon ci timisum jëm daan zikar digënté timis ak ge ndax merlo yefër ye nekkon ci wétam rahmatullahi alayhi walaw karial kafir kan moy yalla yalla rafi'u darajat moy yëkëti darajay kum bëgg sa daraja yëkëtiku rafi'u darajat moy yëkëti kum bëgg sa daraja yëkëtiku waaw motax leg leg nit ñi wax ne yalla moy falbur mokoy folli ci walu sara lola dafa am sara moy falbur mokoy folli moy rafi'u darajat manam la tax mu ag fam ag ba tax buñuy tan ñe nek bur tan ko lola yalla koy def ama bind nak wut ay carte dug ci ay urne wote fab ni tek ko fa lola yalla du ko def yalla du wotel ken du defal ken lu man suñu borom lepp lu muy defal nit lu nit matul lu nit manul la ama li nit man du ko defal yalla du ko defal ken motax yu mel non yalla mom mo koy def mo koy nit ñokoy def suñu borom nak moy samp nga xamne mom la yëkëti dara jam bam nan ko waw diw day bokku na ci ñi xëccio rew mi wala ñi xëccio nangam ak nangam rafi'u darajat yalla yëkëti ay daraja ba nga gis ku ñuy solal dal di ñew ci mom yalla rafi'u darajat yëkëti daraja ba gis ko xamne dañuy taal auto def ci essence lak ko lu sore sore ñew ci mom lolu yalla koy def te bi ngay dem kat rom nga aw nit yo xamne nit lañ am nañu xam xam ku dem sax ya ngay dem fo xane ka ngay dem ki ngay baye ko upp xam xam ngay dem te kele waye teewul suñu borom rafi'u darajat te daraja bukku ta xam xam daraja al maqam al ali bukku ta xam xam yalla mo koy def nonu rafi'u darajat suñu borom tabaaraku ta'ala motax tabe ci sa daraja mo gëna jëfé tabe ci sa alal nit dina am daraja tabe ci ba mëna joxé daraja ja mom joxe alalam moko koy gëna yomb lu jëfé la tabe ci sa daraja ashab al kiram danañu tok ñi fekke won badar yeexa ñew bu ñu ñewé yoonte bi xol ñi fekke wuton badar kenn tok ci barab mu ne ko jogal may ki tax suñu borom moy atté tan toy surat az-zumar ayati wartifa'i arshihi al-'azim al-'ali 'ala jami'i makhluqatihi kas-saqfi laha وقد ذكر انه ان العرش من ياقوتة حمراء ولا يعلم ساعته الا الله تفسير ابن مختصر ابن كثير جوكيب نيتل خاتم ñaar témir ak fanwer ak jom ñet mom ibn kathir muné yalla woné na fi magayu magayam ak riyayam ak yëkëti ko arasam gu kawé gi ci mbolem bindé fi mu tim len ni len sen terrasse di timé te gën ko kawé muné néna ñu arash yaqut labu khonku yaatu way gëna ku dul yalla xamuko abu sa'ud munib wa kawnu al'arsh al'azim al-muhit bi aknas al'alam al'alwi wa sufli tahta malakutihi wa qabdati qudratihi mimma yaqdi bi kawni 'ulu sha'nihi wa 'azami sultanihi fi ghayatin la ghayata wara'a tafsir abu sa'ud jukib jurom khatum jurom muné nek gi aras nek reuy yaatu wour fune aduna bu kawé aduna bu soufé nek ci ron momel suñu borom tabaaraku ta'ala mu man ko yilifé nang ko yilifé mune lolel day wone maggaayu suñu borom tabaaraku ta'ala kon yalla rafi'u darajat tayyib zul arsh kan moy yalla yalla yulqi ruha moy sanni wahyu min amrihi ci ay mbiram ala man sha'u ci kiko neex min ibadihi ci ay jamam wahyu dal moy tan ñam ko wara def yalla du wahyu ñepp dama dem ci ko suuf ay milliard milliard lañuy doon bala aduna tukki milliard milliard yoyu li ci yalla yi wahyu na len ñu nek timir ak ñaar fuk ak ñent ci ay jooni mu wahyu len wax ak ñom yoni len ci xali yoni ci muhammad ali sallallahu alayhi wasallam akhirul anbiya'i wal mursalin ñi def ñepp ñi wessu noonu la leen defoon ina awhayna ilayka kama awhayna ila nuh lutax ñu tudde nak ruhu wahyu moy sa dem ci al-qurtubi mu ne samahu ruhan li anna an-nasa yahyuna bihi min mawt al-kufr kama tahya al-abdan bil arwah tafsir al-qurtubi jukki fuk ak joom khatum ñaar témir ak juroom ñen fuk ak juroom ñent man li tax ñu tuddé wahyu ruh mune ruh day dundal nit ñi ci seen yaram mune wahyu nak day dundal nit ñi ci déw kufru loolu tax ñu dëkkale leen ñom ñaar ñu tuddé leen non surtout ghafiri aya fuk ak juroom li tax ñi wahyu bu yonent li yunzir ak ngir mu war mu xuppe yowma talaq bisub dajaba bis ba nga xamé ne doom adama yeppay dajé yowma talaqi bisub dajaba bisub ñi len ñi toñon daw ñi toñu laqatu ñi toñu nubutu ñeppay dajé moy bisu dajé bi yowma talaq jenn way dafa mënon leb lol jenn way mëna fayu lol jenn way mëna sétan lol leb kat bi ñew leb waji te du fay bor mukk waji nga xamne ku ko leb da nga ko fay dal di koy lebal diko fayu lekkal ko lol ci fayu gi waji dal di jël poson nan ko ngir de ndax bañ ko ko fayu bi mu nané poson de ndax bañ ko ko fayu ci koy fayu dal di nan poson mom tam de ndax sék ko ci yalla mu fay ko waji sétane xara mu ñew nan poson de man tam ndax sék ci tribunal bi bi mu upp na raté mom tam nan poson de ñom ñepp na nga jëgëm ñinga jëm yowma talaq lepp kat bek fayu kat bek setan kat bi xamna mom mo ci gëna son mom mi nga xane setan dong moko ci yobbu mu far nan posan ngir de ngir setan yi dajje ba tabarakallah li yunzira yowma talaq kon yowma talaq moy bis bi nga xamne doomu adam yepp dinañu dajje sen kanam borom tabaaraku ta'ala ni ngeen tek sen baram ci aya fuk ak jurum ci suratul ghafir ñu ñaanlante yalla tabaaraku ta'ala ba fas yene buñu fi del ci aljuma jiri ñew pos ko ci katanu suñu borom bokk ñi deglu dañu sunañu ci sen tafsir alquran bi ngeen di am aljuma jëk ci waxtu ñi ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala ñu ñaan yalla yalla na yaddu yalla ñu ci yalla boole defal tawfiq ñun ñi koy def ak ñun ñi koy deglu ak itam di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala li ci nekk ci alquran ci ay tere yalla ñu yalla may katanu bayiko li nga xamne mo ci nekk ci walu ay ndigle yalla ñu yalla may katanu jëfë ndigal yoyu nak loolu ci lañu alquran karim di jëñu ñun ñepp man mi nga xamne man la yalla natto ma diko tafsir ak yeen ñi nga xamne yeen yeen koy deggu ni taxawon ci suratu ghafir bi mu amé fukki aya ak jurom taxawon ci rafi'u darajati sul arshi yulqi ar-ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyudhira yawma at-talaq lolu suñu borom tabaaraku ta'ala di ci jàngale li nga xam ne moo di bis bu nekk ci suñu kanam ñun ñëpp di ñu xaar te ñun ñëpp ñu war faa daje ñu tuddee ko yowma talaq bis la boo xam ne ñu jëloon àlli jaamur da woon danañ dajeeg ña leen doon dàq te gis ñu leen woon ku tooñoon ku nekk nga tooñoon rendez-vous ba mooy yowma talaq ku naxoon waaye lekkoon alalam rendez-vous ba mooy yowma talaq ku jëloon alali jaamur ci poosam te yóbbula woon mu wàcc ci oto di làmb poosam daju ca dara seen rendez-vous mooy yowma talaq ku naxoon waaye ndax ñi nga xam ne tabarkàlla moo xew léegi ca mooy fexe ba jël yëfi jaamur ci lu dul teelu bakkanam rendez-vous ba ngeen am mooy yowma talaq bis boobu daal yëgal ne góor ñi jigéen ñi mag ñeeg ndaw ñi ñu daan naxe di jënd yëfi jaamur ak ña ñu daan nax ñoom ñëpp danañu daje yowma talaq tabarakallah ñu ne ñii ñoo tooñoon ñii ñii ñooy ñi ñu tooñoon foofu lañu taxawoon keroog war a doone tey ci aaya fukk ak juróom benn yowma hum barisuna laa yaxfaa ala allahi minhum shay limanil mulku lyawm lillahi lwahidi alqahar yàlla neen yow ma bis boobu mooy bis ba nga xam ne hum ñoom doomu aadama yépp barisuna ñëppay feeñ ñëppay feeñ ñëppay feeñ moom ngeen doon jàng ca suratu at-tariq te mooy fi suñu borom tabaraka wa taala di waxee yowma tubla sarair fuma lahu min quwwatin wala nasir yowmahum barisun bis la boo xam ne ñëppay feeñ ñëpp nekk ca fa yàlla di attee nit ñi barizuna fi ardil mahshar nepp taw yalla dal di laaj wala mu dal di wax ni la yakhfa ala allah minhum shay dar du umpu yalla ci ñoom su keroge la yakhfa du umpu ala allah ci yalla minhum ci ñoom su keroge shay un dara dar du umpu seen borom ci seen mbir su keroge allahu akbar yalla ñalla sang futu su keroge yalla dal di laaj ben laaj liman il mulkul yawm ku mom ngor tay liman kan mom mom al mulkul ngor al yawma tay yalla laaj ko laaj bo xam du am tont bu dege ci nit ñi jëm ci mom ñi daan wax ni ay bor lañ ñi daan yëkëti mag ngir won ne ay bor lañ buri aduna fi yëpp mo xam bur yi jitu l'islam la won mo xam bur ci biir l'islam kep ko ne bur na su def bobé yalla dina nak nak bi liman il mulkul yawm kan mo mom ngor tay kan moy bur liman il mulkul al yawm kan mo mom ngor tay su dara gamane tontu bi joge ci doom adam yi wuti sen borom kan dina ko yaw ndax ko nek laaj bi tiital na la ndax da ngay jël nit ne ko buur la soo fi jógee sa doom doon buur soo fi jógee sa doom doomam doon buur ñuy buur rek moo tax bu yàlla laajee laaj bi kenn du tontu ci ñoo ñuy defoon loolu nitit nañ nga ñu sant ko ne ko buur la mun nañ nga ne buur la su yàlla laajee laaj bi fuñ ko xoolee ne ko buur tontul buur ne tekk moo nag du tontu ni ma ne lu mulkul yow ñepp ngi ni xelaw ñepp ngi taxaw barizuna la yakhfa ala allah minhum shay tabarakallah dal na amu fa makhana amu fa ñeri amu fa lu dul ni ñew ñew ñew te ñoñe fa ñuy jaari bu taxaway bi ñu ñu ñu mul ko yaw yalla naaj naaj bi ñu ñu dañu tok bi bu yag la jatt ko ni ma ñu mul ko yaw dama ne ko mom ngor tay ñu ñepp ne tek rek di xolante ñu ñu ne woon ay buur ngeen ñu xool ñu ne leen woon ay buur ngeen ñu ne woon ay buur lañu di xool ñu ne leen woon ay buur ngeen kenn ku ne di xool sa morom kenn ñu mu wax bu mu am ay at yàgg ñeen ci téeméeri at kenn tontu wut yàlla daal di tontul boppam lillahi alwahidi alqahar lillahi yàlla dom moomu mu wóor al wahid yalla mi nga xamne kenn la ci nguram bi al qahhar yalla mi nga xamne mo nak ñepp mo upp doole ñepp al hasan min huwa ta'ala as sa'il wa huwa al mujib li annahu yaqulu dhalika hina la ahad yujibuhu fa yujib nafsa lolu bo dima ci tafsir qurtubi jikko fuk ak juroom xatum ñet témèr la ca alxasan wax loolu radiallahu anhu mu ne yàlla laaj yàlla tontu ndax bis boobee amul kenn ku sañu tontu wala sax ngi ne ko moo tax mu tontu boppam moo tax kera ba yàlla laajee sawara ne ko ndax fees nga sawara ñu wuta tontu ib ñu wuta ñàkk a tontu alimta nga ndax fees nga sawara ñu wuta tontu waaye ñu wuta ñàkk a tontu foofu am jëfin jëfin lool waaye mu tontu tontu bu yaru naat ndax fees na sawara ñu ñu wuta tontu waaye ñu ñu wuta ñàkk a tontu foofu am jëfin jëfin lool waaye mu tontu tontu bu yaru mu ne hal min masidin dafa laajaat yàlla ndax ndool lan dafee am ma nga ca kanam tabarkal lillahi alwahidi alqahar yàlla ne ngoor day tay jii yàlla ko moom moom ki kenn moom ki nag ñëpp ñëpp daal di jox yàlla nag seeni tur kenn ku nekk ommatul ko nag tabarkallah ñi ne woon ay buur ngeen ak ñu leen woon ay buur ngeen ñëpp daal di yem nag tey ndomba tànk yi daal di maasaloo ndeysaan tey fii ñu taxaw bu ñu xam directeur yeeg PDG yeeg DG yi duñ leen xàmmee waaw ñi nga xam ne ay emploi lañ woon buñ leen xàmmee tey daal moom ndomba tànk ñëpp tekki nañ leen. moo tax ku ñu yóbbu jàkk-jàkk rek da ngay tekki sa ndomba tànk door dem ci jàkk-jàkk bañ lay rabi néew bi ngay tudd waaw. waaye ku ne ci jàkk-jàkk ñu ne oustaz, ku ne ci jàkk-jàkk ñu ne DG, ku nekk ci morgue bi ñu ne DG déedéet néew bi ak sinam rek wala néew bi jëlee nañ koom loolu rek ngay dégg ñuy wax. lu tax ndax yàlla moo bëgg tekki ndomba tànk yi. ndax suñ taxawoon ñoom ak xiyaama ci dox ne kee mooy ministre nangam, kee mooy député nangam, kee mooy gouverneur nangam, kon layal la nan yor ca loxoom ba nit ñi dañ koy xëccoog moom te kon dañ koy xatal. moo tax ku jul nan yàlla maalik yow mi diini iyaaka naabudu wa iyaaka nastaiin. yàlla ne kon nangu ngeen yéen ñëpp ne maa bu ngóor tey ñëpp di selaw ne kon nag al yowma tey te jusaa lañu nar a fay kullu nafsin bakkan bu ne maa kasabat lam fagg woon. suratu ghafiri aaya fukk ak juróom-ñaar. al yowma tey tujusaa lañu nar a fay kullu nafsin bakkan bu ne maa kasabat lam fagg woon. waaw lam fagg woon képp ku ne loo fagg woon ci lu baax ñu fay la, loo fagg woon ci lu baaxut ñu fay la. kullu nafsin maa kasabat. tey moom laa zulma al yowm tooñ amut. yàlla mu ne tooñ xew na laa zulma al yowm laa yuzlamu ahadun shay'an laa bi naqsi sawaabin wala bi ziyaadati iqaabin. tey moom tooñ xewi na. lu tax mu ne ndax ña nekkoon ay buur ca àdduna nekkuñu fii ay buuru ci àlaxira. ña fa nekkoon ay buur mën nañoo tooñ waaye buur bii moom lu tooñ. ndax buur yooyee dañoo nekkoon nit ni ñan buuru woon ca seen kaw loolaa taxoon léeg-léeg lu ñu manqué teg leen ko mbaa ñu gàllankoor leen ko muy métti ci ñoom di métti ca ñee. fii nag buur bi fi nekk muy allahu jalla jalaaluhu moom soxlaawul kenn lenn soxlaawul fenn lenn moo tax laa zulma al yowma tooñ xewi na tey kenn du tooñ. nga gis kuñ fay ndeysaan jëf ya mu defoon mu matt baaraama muy jax ko ne su ma yëgoon du ma ko def. nga gis ku ñu fay ay jëfam tabaarkàlla mu dëg lool ndax ya mu doon def. dañuy wàññi suñu jëf yi ba ñaata xeeti jëw nga jëfun jëwun ci kaw suuf. ndax mas ngaa lekk gerte caafu jaambur, ndax mas ngaa lekk doomu tandarmak jaambur. yuxaasabu al mar'u ala al qitmiri maa al fatili wa ala al naqiri. loolu la maam borom tubaa radiallahu anhu wax ca téeréem bi. neena alaxira dañuy wàññi tooñ yi ba fekk ku lekkoon deru tàngarmaw jàmbur ñu ne ko danga ko fay tey wala doo jéggi. yuxaasabu al mar'u ala al qitmiri maa al fatili wa ala al naqiri. laa zulma al yowm tey kenn du tooñ. lu tax ndaxte tujusaa kullu nafsin bi maa kasabat ku ne lañ nar a fay seeni jëf. kon nag tooñ xewi na lu waay jot rek yëgal ne danga koo war a jot, lu waay jot yëgal ne danga koo war a am. ndax itam danga war a am li nga xam ne mooy jam jot sa aq. kenn du la tooñ, kenn du la tooñ doo tooñ kenn ndax laa zulma al yowm tooñ daa xewi. yàlla tàmbali at nag te inna allaha sari'ul xisaab. yàlla ku gaaw ak régle la, ku gaaw ak régle la. ngir ñu wàññi ku ne li nga tooñul fay la ko, wàññi li nga jëfoon ci lu baax fay la ko. yàlla def cee gaaw a gaaw tabarkàlla. machine yaa ngi koy jàngale, gis nga ordinateur ni mu gaawee fi mu nekk ni kiif yooyu fi mu nekk boo demee ci fayukaay yi di fay ab facture wala yu demee ni ki yooyu gis nga ordinateur ni mu ci gaawee àggagul ci asakay asakay gaawaayu yàlla suñu borom tabaraka wa taala. àggagul ci asakay asakam ndax yëf yi li muy gaaw gaaw fi nekk nii xelum ci doomu aadama lim gën a gaaw. machine yëpp lu machine gaaw gaaw gaaw xelum doomu aadama moo ko gën a gaaw dabe bu ko. inna allaha sari'ul xisaab. moo tax ku bàyyi xel lii da nga jéem wàññi say tooñ bu baax a baax a baax. tooñ nag bu ca gën a rëy mooy tooñ sa borom, ba ca tegi mooy tooñ sa bopp, ba ca tegi mooy tooñ sa morom. ñetti xeeti tooñ nga noonu yoo xam ne doomu aadama bu ne war na koo moytandiku bàyyi ci xel. suratu ghafiri aaya fukk ak juróom-ñaar. wa anzirhum yàlla mu ne yonente bi waaral nit ñi, kupp leen, fàttali leen, yawmal azifati bis bu jege ba yawmal azifati